अब रास्ता मिल गया, खुशी का आंखों में है ख्वाब सा, किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का रिश्ता नया रखा बिछो रहा है, खींचे मुझे कोई रो तेरी हो तेरी हो तेरी पे नया है आसमान, चारों दिशाएं हंस के बुलाए, तू सब हुए है मेहरबान। हमें तो यही रब कसम से पता है, दिल पे नहीं कोई जोर कोई जोर, तेरी ओ तेरी है मेरे गांव में, सच्चा हो दिल तो सा मुश्किलें हो झुकता नसीबा पाँव में। चल तेरा रब्बा फलक बन गया है, अब इसका नहीं कोई और कोई छोड़, तेरी और तेरी मिल गया, खुशी का आंखों में है ख्वाब सा, किसी का अब रास्ता मिल गया, खुशी का रिश्ता नहीं।